Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło zostało przedłużone. Pierwotnie miało zakończyć się 10 listopada. Władze Piły zdecydowały się pomóc ofiarom sierpniowej nawałnicy. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Kormoran wzmocni polską marynarkę wojenną. To niszczyciel min, który powstał w gdańskiej stoczni. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu nie zakończy się 10 listopada, tak jak planowano. To z powodu braku opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Mają oni przygotować rekonstrukcję przebiegu wypadku. O tym, jak idzie współpraca z ekspertami, mówi prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Nie wpływamy na biegłych, uzupełniamy im materiał dowodowy w zakresie, w jakim oczekują, jeżeli jest jakaś potrzeba, nie wiem, zerknięcia jeszcze raz do tego samochodu, czy uzyskania jakichś dodatkowych informacji, to w tym momencie dla biegłych czynimy. Natomiast w chwili obecnej Instytut nie sygnalizuje, żeby jeszcze czegoś brakowało. Także jestem w dobrej myśli co do tego, że ta opinia będzie już stosunkowo szybko sporządzona. Do wypadku doszło w lutym. Według ustaleń policji rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo. Ranna została premier i jej szef ochrony. Młody kierowca Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Piła pomaga ofiarom sierpniowej nawałnicy. Z miasta wyjechał transport z materiałami budowlanymi. Trafią one do gminy Sośno w powiecie sępoleńskim. To pomoc dla trzech konkretnych rodzin, które wytypowaliśmy z tamtejszymi samorządowcami podczas wizyty w Sośnie, mówi prezydent Piły Piotr Głowski. Byliśmy w Sośnie, w gminie, która wyjątkowo ucierpiała podczas nawałnic. Chcieliśmy, żeby ta pomoc była skuteczna. To jest ta część, która jest związana z drewnem na dach, łaty drewniane, folia dachowa, rynny, rury, kolanka, haki, cegły na komin, papa podkładowa, papa nawierzchniowa. Te wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby zbudować dachy na tych trzech budynkach. Bo ci ludzie mieszkają w tej chwili pod foliami. Materiały budowlane, które wyjechały z Piły, to w większości dary od lokalnych przedsiębiorców. Część została kupiona za pieniądze przekazane przez właścicieli firm. W akcję zaangażowany jest też Pilski Bank Żywności. W kolejnym etapie do rodzin z Sośna mają trafić artykuły wyposażenia mieszkań. W listopadzie polska marynarka wojenna zyska nowy okręt. Jeszcze w tym miesiącu do służby wejdzie niszczyciel min Kormoran, który powstał w gdańskiej stoczni remontowa Shipbuilding. Jest już praktycznie gotowy. Kormoran przechodzi obecnie odbiory, co oznacza, że najważniejsze sprawdziany są już za nim. Tymi sprawdzianami były najpierw próby stoczniowe, potem próby morskie, a na koniec tak zwane testy kwalifikacyjne. Niszczyciel min wszystkie je zdał i teraz czeka na podniesienie bandery. Stanie się to 28 listopada w 99. rocznicę odtworzenia polskiej marynarki wojennej. Kormoran to nowoczesny niszczyciel min, którego kadłub zbudowano ze stali amagnetycznej, co pozwala stosunkowo bezpiecznie poruszać się po morskich zagrodach minowych. Na jego pokładzie będą też stacjonować podwodne pojazdy bezzałogowe, co pozwoli neutralizować miny bez konieczności zbliżania się do nich nurków. W ciągu ostatniego roku przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia zapowiadali, że po zakończeniu budowy prototypowej jednostki podpisana zostanie kolejna umowa ze stocznią. Amerykańskie służby odtajniły tysiące plików, jakie komandosi znaleźli w laptopie Osamy Bin Ladena po zabiciu go w maju 2011 roku. W komputerze przywódcy Al-Kaidy znaleziono m.in. film ze ślubu syna, osobisty pamiętnik, kreskówki, a także filmy o szydełkowaniu. Wojciech Cegielski. Mrówka Z. Auta. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low. Czy kurczak mały. Takie kinowe hity i zarazem kreskówki przywódca Al-Kaidy miał na swoim prywatnym laptopie. Śledczy znaleźli także filmowe poradniki o szydełkowaniu oraz kolekcję filmów dokumentalnych o samym Bin Ladenie. W komputerze były także gry i pokaźna liczba filmów pornograficznych. CIA ujawniła tym samym czwartą transzę danych z komputera Bin Ladena. Chodzi o 18 tysięcy dokumentów, 79 tysięcy plików audio i ponad 10 tysięcy filmów. Wśród tych ostatnich jest też nagranie z wesela syna lidera Al-Kaidy Hamzy, który miał być następcą swojego ojca. Ceremonia prawdopodobnie została zorganizowana w Iranie. Na filmie nie ma Osamy Bin Ladena, ale wypowiedzi gości sugerują, że był on obecny na weselu. Z dokumentów wynika też, że Osama aż do swojej śmierci szefował Al-Kaidzie. Starał się też zrozumieć amerykańską strategię w Afganistanie i miał nawet częściowo przetłumaczoną książkę znanego amerykańskiego dziennikarza Boba Woodwarda o prezydencie Obamie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Osama Bin Laden zginął w czasie akcji amerykańskich komandosów na swoją ostatnią kryjówkę w Pakistanie. To był serwis Trójki.

zgrai, która chodzi mi pod nosem. Jej kart tak zgranych nawet z ziemi nie podniosę. Rekonesans robię i renesans myśli znikąd. Postmoderna to lubi tu dokleić, a tam przyciąć. Do kawy dodam sobie nowych smaków kapkę, szczyptę ironii i obrazoburczych natchnień. Karmię się nimi, zatykam sobie dziury w ego. Letnia lura da się spotkać moich myśli brzegą. Trochę wrze mi krew, krew i zaczyna kipieć czajnik. Wy za szybą, czemu jesteście tak zwyczajni? Kopię kopii, ksero najprostszych wyborów. Tu się rodzą nowe rzeczy, już podaję wam do stołu. Pijcie z tego wszyscy, nie wierzcie bzdurom. Mario, brand new, rendezvous z popkulturą. Taki chyba jej urok i kolejny paradygmat. Próbuję kawy od mieszania mi wystygła. Wszystko jest coffee, hey. Tak bardzo coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste. Tak bardzo coffee, coffee, coffee, paste, coffee for paste, coffee for paste. Teraz będą emocje. Moje ręce nie klaszczą, nie chcę ich brudzić. Przybieram słowa, wyjdę do ludzi. Wyjdę i pójdę tak przed siebie. Wyjdę i powiem, że nic nie wiem. A słowa puste nabiorą głębi. Nad wody lustrem banał w kręgi popłyną sobie szerokim nurtem, szerokim nurtem. Połam na niego coffee. Teraz my, wszystko miesza się ze wszystkim. Wszystko miesza się ze wszystkim. Teraz my, kto naprawdę mniej więcej wie lepiej. Słowo wtóry to tytuł albumu Piusa, który jest dzisiaj naszym gościem. Najprawdopodobniej pierwszego w historii polskiej muzyki, a być może i światowej, tak zwanego albumu ghostwriterskiego, czyli Pius napisał wszystkie teksty, wybrał całą muzykę i dobrał do tego wykonawców, czyli tych, którzy mają te jego teksty odtworzyć. Czy pisząc dokładnie te słowa, coffee, paste, myślałeś o spinaczu i kortezie tak od początku? Nie, jeżeli chodzi o ten utwór, chciałem napisać tekst taki, jaki wykonuje, czy może wykonałby mój przyjaciel Piotrek Denty w Mes. Użyłem specjalnie sporo makaronizmów, takich socjologicznych gdzieś tam spojrzeń z różnych stron oceniających nas ludzi, ale wiedziałem od razu, że chcę ten numer, ten tekst zderzyć z kimś kompletnie innym. W pewnym momencie słuchając muzyki, popisałem to do gotowej muzyki już, usłyszałem sobie to coffee paste, zebrałem, ubrałem to w całość. Wybór spinacza nie był oczywisty dla mnie, ale stwierdziłem, że to zrealizuję. Potrzebowałem tylko kogoś, kto wykona jeszcze tę część refrenową i to outro, zderzając razem nie nagrywających nigdy ze sobą razem spinacza i Corteza, doszedłem do wniosku, że to też jest właśnie jeszcze kolejny gdzieś tam ciekawy zabieg całej tej płyty i całego tego projektu, zderzać ze sobą ludzi, może nie tyle odległych, ale takich, którzy stworzą dopiero tutaj prawdziwy duet. Znakomity pomysł, zwłaszcza że Cortez, moim zdaniem, od kiedy go usłyszałem pierwszy raz, to właśnie jest takim śpiewającym raperem. Może to brzmi bardzo źle, natomiast on rzeczywiście ma duszę, moim zdaniem, taką raperską i te jego teksty... Ma przede wszystkim duszę bluesową. Tak. On ma... Ale on widzisz, się coś dotknąłeś takiego, sedna sprawy, bo blues, właśnie z bluesa wywodzi się soul, tak, funk, rap, wszystko to, co jest później. Dobrze, to posłuchajmy teraz kolejnego nagrania z twojej płyty Słowo wtóry. wsiadam do samolotu gdzieś na Bali. Gasić pragnienia i żądzę podpalić. Chcą mieć smukłe ciała i portfele grube. Wyznaczyć granice między brudem a cudem. Żołądki z gumy, dusza, serce z kamieni. Co wciągam nosem, to wypada mi z kieszeni. Życie jest tak krótkie, więc jeszcze skrócę. Tłusty wyjeżdżam i jeszcze grubszy wrócę. Póki co, po co się w zaciasnym polo. Na twarzy grymas ego, posypanego solą. Oczy bolą od patrzenia na ludzi. Mam ciemne okulary, by się nimi nie pobrudzić. Moje tłuste ja potrzebuję więcej miejsca. Więc kupuję coś drogiego przez płaski ekran. By nie mieścić się w sobie, trzeba tylko czasu. Więc staję w kolejce podobnych mi grubasów. Kochasz, nienawidzić, nienawidzisz, kochasz. Żwawo płyniesz przez potok życia senny. Wielkie miasto, jak światowa piocha. Romantyk tak cynicznie bezczelny. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Z tłustymi w tłuszczy. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Z tłuszczą ocieram się w wagonie metra. Sprzedaję by kupić, zabijam by przetrwać. Szare spojrzenia ludzi z kolorowych śmieci. Każdy tu jest za tym, aby wciąż być przeciw. Chłodne kalkulacje głów, żar pełnych. Galeria postaci jak gwiazdozbiór ciemny. Nieco pod prąd, ale jadę tak z nimi. Bo tu łatwo jest zrozumieć gesty i czyny. Wiem jak być głodny albo chcieć być sytym. Prawdziwa dolina wyniesie ci na szczyty. Ostre postawy kochają tępe miny. Pragniemy bagna, którego nienawidzimy. Robimy sobie dobrze tym, co inni mają za złe. Chowamy się w tłumie, żeby odkryć prawdę. Tutaj znalazłem zestaw ostrych postaw. Tłuszcza bezimiennych w moje imię wrosła. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Z tłustymi w tłuszczy. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Z tłustymi w tłuszczy. Ten cały rap to taka gra przeciwieństw. Wyżyguję z siebie to, czym potem się żywię. Pod ramię z tłustymi, w szeregu z tłuszczą. Bezdennie pusty, by w kasie nie było pusto. Gestom i gustom, dlatego trzeba hołdować. Tłustym ważyć piwa, tłuszczy stawiać browar. Jestem tego częścią, choć zachowuję dystans. Taka odległość własnej dupy od pyska. Połączone niby, ale dzieli je kręgosłup. Nieważne czy długi, ważne żeby był po prostu. To wyciąganie wniosków z kontaktów ze światem. Proste przyjemności, a z prawem na bakier. Potrafię wymieszać z pełną blichtru próżnią i zestawić je w jedno, nawet jak się różnią. Nie pojmę tego nigdy. Mówię sobie trudno, tłuszcza osiągnie parnas, a grubi w końcu schudną. Nienawidzić, nienawidzisz, kochasz. Żwawo płyniesz przez potok życia senny. Wielkie miasto, jak światowa piocha. Romantyk tak cynicznie bezczelny. Kochasz, nienawidzić, nienawidzisz, kochasz. Żwawo płyniesz przez potok życia senny. Wielkie miasto, jak światowa piocha. Romantyk tak cynicznie bezczelny. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Z tłustymi w tłuszczy. Tak, z tłustymi w tłuszczy. Raz z duetu Raspentalizm, czyli nasz przyjaciel Arek. My mamy tam swoje jakieś prywatne zupełnie rozmowy na temat piłki nożnej z Arkiem. Nie wiem, czy wiesz, że on jest wielkim kibicem również. Czy nie wiem, czy rozmawialiście na ten temat. Wystąpił na nowej płycie Piusa Słowo Wtóry. Tytuł utworu Z tłustymi i w tłuszczy. Czy to prawda, że on nagrał ten utwór w 1,5 godziny? Dokładnie tak. Arek jest niesamowity, jeżeli chodzi o jego umiejętności. On powiedział, że wyćwiczył to grając sam na scenie, na koncertach. Ten człowiek albo nie oddycha, albo ma 8 par płuc, dlatego że jest w stanie długą zwrotkę praktycznie bez tych zaczerpnięć powietrza pomiędzy kolejnymi wersami nagrać. Zrobił to fenomenalnie. Nie wiem, w jaki sposób się czy wcześniej się przygotowywał, rapował, ale jak totalny profesjonalizm wchodzi do studia, miałem to szczęście, że byłem przy nim, jak to nagrywał i naprawdę pełen podziw. Arek jest rzeczywiście profesjonalistą niesamowitym i on rzeczywiście bardzo przykłada się do tego, co robi. Ale porozmawiajmy też o innych gościach, bo tak, wspomnieliśmy już o Spinaczu, o Cortezie, o Mesie, ale na tej płycie są jeszcze inni artyści i to z różnych światów muzycznych. Jacy? No, mamy na przykład Tymona Tymańskiego, który jest z kompletnie innego świata. Napisałem dość szalony tekst, chciałem mieć szaloną postać. Mam taką zasadę, że taką teorię, że żeby być szalonym, żeby grać szalonego, jak kiedyś artyści grali, aktorzy grali idiotów, to trzeba bardzo dużo umieć. To jest człowiek, który oprócz swojego szaleństwa bardzo dużo umie i jest dokładnie kimś, kogo poszukiwałem do wykonania tego tekstu. Karol, bardzo ci dziękuję za te słowa, bo z Tymonem przyjaźnimy się od bardzo wielu lat, nawet mieliśmy przez wiele lat wspólny projekt muzyczny i wiem, jakim jest geniuszem. I uważam, że najlepsza płyta, jaką nagra w swoim życiu, jeszcze przed nim. Są na tym albumie, na twoim albumie również Holak, Eldo, Wdowa, Małolat, Kuba Knap, Sarius, Włodi, Wienio, to są, czyli ludzie z kręgu kultury hip-hop. Powiedz, ale jest też Pablo Pavo. Mamy wspólne takie jakby pozamuzyczne jeszcze zainteresowanie we trójkę. Podobne. Chodzimy na ten sam stadion. Natomiast... Stąd się bardzo dobrze znam z Pawłem. Znaczy, może nie akurat ze stadionu, ale te nasze wspólne kibicowskie przeżycia i emocje są w nas. Rozumiem. Ale jest też na tym albumie Martina M. Kim jest? Martina M. jest fenomenalnie wyszkoloną, czującą muzykę i potrzebę tworzenia czegoś nowego, zgrabnego, zbudowanego i bardzo kobiecego. Napisałem bardzo kobiecy tekst. To pierwszy raz w życiu do czegoś takiego usiadłem i wiedziałam, że to Martina będzie tą osobą, która to wykona. To jeszcze do tego piosenki wrócimy, dlatego że teraz chciałbym i tobie, i państwu zaproponować nagranie Nasz Tukawszy, czyli Tymon Tymański. Kupan sztukę, mówili, po chwili jestem już na jej fali i płynę i myślę o niej. Nie droga na Boga, chcę by mi dała popalić, więc idę szybko, szybko, chcę trochę kultury. Szybko, szybko, idę ze sztuką w konkury. Mijam mierne galerie, drogerie, loterie. Docieram, otwieram i co? Wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka. Szukaj sztuki, mówili, po chwili każdy ją zgłębiał i wnikał na maksa. Mówią o niej wysoka, na blokach mówią, że bez niej to lipa, lipa. Szybko, szybko, chcę trochę kultury. Szybko, szybko, idę ze sztuką w konkury. Mijam akty, reklamy, trakty, teatry. Powracam, nie zbaczam i co? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Patrzę na nią, eureka, nie zwlekam. Odpalam od razu na miejscu i sprawdzam. Teraz mam kaszel, cholera to zżera. Czy sztuka nie ma już sensu? Szybko, szybko, bo wokół kultura. Szybko, szybko, tworzy ją byle burak. Mijam płoty i mury, bzdury kultury. Obdzieram, oddzielam i co? Wypadła nam sztuka, wypadła nam sztuka, wypadła nam sztuka, wypadła nam sztuka. Kto zrobił muzykę do tego utworu? Tymon Tymański, który, który tak jak wszyscy dostał napisany przeze mnie tekst, wybraną przeze mnie muzykę. A później zrobił to po swojemu, tak, ale, żeby krótko. Ale wziął i zrobił to po swojemu, dokładnie tak. Tymon Tymański jest indywidualistą i na pewno postacią, którą kochamy za jego niezwykły talent, za jego geniusz muzyczny. A ma tych talentów mnóstwo, które się objawiają chociażby tym, że jest w stanie, jak sam dobrze wiesz, zagrać każdy możliwy utwór, bo po prostu albo go zna, a jak nie zna, to się nauczy. Jest multiinstrumentalistą, konceptualnym twórcą. Dużo mówiliśmy o muzyce, ale tak naprawdę to jest album, który jest ważny ze względu na twoje teksty. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że jestem chłopakiem z osiedla i wiem, że jak nie drzwiami, to oknem. Tak opisałeś ten album. Czy w dalszym ciągu jesteś tym chłopakiem z osiedla? Tak, ja myślę, że to osiedle, nawet jeżeli teraz nikt mnie nie zobaczy, ale siedzę, ty wiesz, że siedzę przed tobą pod krawatem i w koszuli. Ja tym chłopakiem z osiedla nadal jestem. To osiedle mnie nauczyło różnych rzeczy funkcjonowania. Ja może nie żyję już osiedlowym życiem na murku, ale ono nauczyło mnie pewnych rzeczy, których funkcjonuje nadal. Większość tytułów na tej płycie to gry słowne. Czy wszystkie naraz tworzą jakiś jeden spójny koncept? Myślałem o tym na początku, ale nie chciałem przesadzić. Konceptem całej płyty jest to, że ja napisałem teksty, inni je wykonali. W pewnym momencie myślałem, żeby stworzyć jakąś całą historię, która by się przewijała, ale stwierdziłem, że to będzie za trudne na całość. Tutaj mój koncept jest na tym, że pisać teksty. Ja na co dzień pracuję jako copywriter i te zabawy słowne lubię. I ja sobie takie rzeczy jak te tytuły niemalże codziennie zapisuję gdzieś tam w telefonie, szukam takich, bawię się słowami i bardzo często wiele z tych numerów wyszły od tytułów. Ja najpierw miałem słowo, a dookoła nich dopiero budowałem resztę. Czy ręcznie przygotowana okładka to jeden z elementów składowych całego konceptu, czy raczej luźna forma artystyczna? To zdecydowanie jest coś, co uzupełnia. Ja zresztą twórcę całego konceptu okładki Jacka Walesiaka i Kasię Michalak traktuję jako też właśnie te moje słowo wtóry, bo tym są ci wykonawcy moich tekstów, a oni, ja im też dałem wolną rękę. Ja im powiedziałem, pokazałem, jaki jest koncept całej płyty i oddałem im, wy wiecie, co z tym zrobić, jak to, w jaki sposób pokazać. Ja chciałem, żeby to tworzyło spójną całość, więc ta okładka, tak jak płyta, tak jak ci różni wykonawcy, jest miksem, mieszanką najróżniejszych rzeczy, które razem na siebie wpływają. Mhm. Ostatnie pytanie, które mam do ciebie, to czy będzie jakiś koncert, czy też koncerty, które będą promowały tę płytę? Szczerze nie wiem. Ja sam nie czuję takiej potrzeby. To też jest kwestia bardziej alkoholikami organizacyjnie to ogarnąć. Czyli wydawcy płyty. Tak, dokładnie tak. Widziałbym to raczej jako podsumowanie całości, bo ja widziałem taki koncert też organizowany przez Alkopoligamię, czyli koncert Albo Inaczej. Albo Inaczej, tak. Który był też na podobnym gdzieś tam patencie zestawienia różnych artystów, tylko większość ludzi znało te wszystkie utwory i żyli tym, co działo się na scenie. No, niepowtarzalna rzecz. Żałuję, że nie byłem jedną z osób, które na tej scenie występowały. Natomiast jako obserwator doceniłem to i widziałbym koncert z materiałem z mojej płyty dopiero jak ludzie poznają, posłuchają. Coś, co bym bardzo chciał zobaczyć, to takie mini koncerty u każdego w domu. Zazdroszczę wszystkim i będę to powtarzał do znudzenia. Zazdroszczę wam wszystkim tej możliwości posłuchania tego materiału po raz pierwszy. A my ci zazdrościmy, Karolu, czegoś innego. Ty jesteś tak naprawdę symbolem walki o własne życie i tę walkę wygrałeś. I to w sposób cudowny, robiąc taką właśnie płytę. Dla wielu ludzi jesteś tym, kto daje nadzieję na to, że można pokonać śmiertelną chorobę. Karol Nowakowski, czyli legendarny Pius, był dzisiaj gościem w audycji Polski Beat. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo za dobre słowa, dziękuję bardzo wam za wysłuchanie i zapraszam do słuchania płyty. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Najnowszy album Piusa, zatytułowany Słowo wtóry, śpiewała Martina M. Teraz czas na człowieka, który odszedł, na którego grobie zapaliliśmy świeczkę. Jarek Śmietana. W specjalnym remiksie DJ-a 600V śpiewa Farah Burns. Days, you know? Days, you know? Right out. Go ahead and accelerate. Oh man, I had a hell of a day. Hell of a day. Don't know why they keep stressing me. I'm working with what I got, man. What you want from me? What don't kill me make me stronger. And this hunger is making me a monster. But I love what I see, cause regardless of you, I'm still gonna eat. Go ahead and accelerate. Oh man, I had a hell of a day. Beer collectors keep calling me. I told y'all last week, man, I need a couple days. But nah, they don't hear me though. Still trying to ante up this dough for the studio. And I'm so focused, but this 9-to-5 is ripping my soul open. I was destined for greatness. Hard to tell when you caught up in some fake shit. And the bun keep calling me. Knowing damn well, man, it keeps stalling me. It's hard to get the ball rolling. We all been there like getting a heart broken. Cause this seems familiar. It's not just crack, man. This love shit'll kill you. Go ahead and accelerate. Oh, man, I had a hell of a day. Don't know why they keep stressing me. I'm working with what I got, man. What you want from me? What don't kill me make me stronger. And this hunger is making me a monster. But I love what I see, cause regardless of you, I'm still gon' eat. I'm in love with a game that don't love me back. Pimps up, hoes down, what's the purpose of that? Naked chicks in every video, like y'all that whack. A lot of y'all just scared, can't rely on y'all raps. Blah. And I'm just plain sick of it. Y'all adding to my day, I need a drink, homie. It just breaks my heart, the young ones coming up, try to play that part. It's like a clip from City of God, New York could be hard. So please hold your applause. Tone is awkward, we text, no calling. The human part of us is crumbling and falling. And I'm just getting started. I'm pursuing hip-hop at the moment. Me and him been chilling and jonesing. Wish he hurry up and commit so we can own this. Go ahead and accelerate. Oh man, I had a hell of a day. Don't know why they keep stressing me. I'm working with what I got, man. What you want from me? What don't kill me make me stronger. And this hunger is making me a monster. But I love what I see, cause regardless of you, I'm still gon' eat. So hey, I'm a ward of the state. My mom gave me up, I'm like, that's just great. I ain't ask you to be here, you should've flushed me. But thank you for my life now, cause no one's above me. Welcome my people with open arms. Ain't afraid to say I'm Haitian in every song. Cause Wyclef ain't the only one. He just had the balls to do it, well here's another one. And the hits keep coming. Did this chick eat something? She's a beast, I'm bugging. And I ain't thirsty to get signed. They could all get in line till I take what's mine. Don't move, nobody make a sound. You know how I do, you in the wrong part of town. Be proud, I'm talking right now. Cause what you about to see is a whole world bow down. Go ahead and accelerate. Oh man, I had a hell of a day. Don't know why they keep stressing me. I'm working with what I got, man. What you want from me? What don't kill me make me stronger. And this hunger is making me a monster. But I love what I see, cause regardless of you, I'm still gon' eat. Niedawno ukazała się zremasterowana wersja i w dodatku zremiksowana albumu Pętle duetu Sonar. I teraz chciałbym przedstawić Państwu jedno z tych nagrań, wydane przez niezwykle szanowaną oficynę Numi Records, czyli Pętle, tytułowe nagranie, w remiksie Hatiego Watiego. Dobrze chyba odmieniłem. Hati Wati, remix Sonar Pętle. Cofać czas, odtworzę ciebie pierwszy raz, wbijać jak Hati Wati Remix, Sonar Pętle zremiksowane. 2017 rok, wydawnictwo. Na zakończenie spotkania w audycji Polski Beat, która została przygotowana przez Ewę Redel i Hirka Wronę, Steve Nash and Turntable Orchestra, czyli płyta wydana przez oficynę Polskiego Radia, Mazurek, debiutancki album projektu, niezwykle zdolny pianista, DJ, kompozytor i jego DJ-ska orkiestra. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja.